oprogramujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Katastrofa na boisku w Kiszyniowie. Reprezentacja Polski przegrała z Mołdawią w eliminacjach do piłkarskiego Euro. Polska otrzymała europejską nagrodę za poprawę sytuacji na drogach i ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie. 11 odzyskanych dzieł sztuki powróciło do Muzeum Narodowego w Warszawie. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Mołdawią 2-3 w Kiszyniowie w eliminacjach Mistrzostw Europy. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Milik i Lewandowski. Więcej o tym powiemy za chwilę w wiadomościach sportowych. Polska otrzymała europejską nagrodę za poprawę sytuacji na drogach i ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o połowę. Jak powiedział wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek z PiS, to dzięki zaostrzeniu przepisów ruchu drogowego, które wprowadzono w ostatnich latach. Efektem tego jest ograniczenie i to potężne kosztów społecznych wypadków, które jeszcze kilka lat temu przekraczały 56 miliardów złotych. Dzisiaj to jest niewiele powyżej 30. Polska jest liderem w państwach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o postęp w ograniczeniu liczby zabitych, liczby rannych, ograniczeniu liczby wypadków i kolizji drogowych. Nagroda przyznana została Polsce przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Z jej najnowszego raportu wynika, że w naszym kraju liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła o 47% w latach 2012-2022. W pierwszej połowie września ratownicy najprawdopodobniej przystąpią do poszukiwań 7 górników i ratowników górniczych, którzy zaginęli ponad rok temu po serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek. Taką informację przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej po kolejnym posiedzeniu specjalnej komisji Wyższego Urzędu Górniczego, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności katastrofy. Jak mówi Edward Paździorko, wiceprezes spółki do spraw technicznych, trwają prace przy drążeniu dodatkowego chodnika, który pozwoli dotrzeć do zaginionych. Roboty zaczęliśmy w marcu. Postęp jest różny, bo to w zależności od sytuacji, jaka jest. W granicach 5-6 metrów, czasem jest 4,5. Do przebicia tego wyrobiska na dzisiaj jest około, dojeżdżamy do pierwszego chodnika przyścianowego, jest to około 138 metrów i zostanie nam później około 200 metrów. 20 kwietnia zeszłego roku w wyniku katastrofy w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. Rośnie udział energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że w ubiegłym roku produkcja energii elektrycznej z wiatraków wyniosła blisko 19 terawatogodzin, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej. Podczas dorocznej konferencji stowarzyszenia w Serocku prezes Janusz Gajowiecki powiedział, że rynek wiatrowy na dobre się rozpędził. I wszystko wskazuje, że będzie tylko przyspieszał w kolejnych latach. Bez wątpienia nabraliśmy tego przyspieszenia. Stało się, zasada 10H została zliberalizowana i to sukces naszych firm. Otworzyło to okno na dalsze inwestycje w energetyce wiatrowej na lądzie. Prezes zwracał też uwagę na potencjał morskiej energetyki wiatrowej. Wszystkie oczy również są zwrócone na morską energetykę wiatrową. Projekty pierwszej fazy wchodzą już w realizację i druga faza już jest, można powiedzieć, też za rogiem. Kluczowe jest dzisiaj, jak wykorzystać ten potencjał morskiej energetyki wiatrowej również dla naszego przemysłu, dla naszej gospodarki. W Polsce elektrownie wiatrowe wytwarzają około 9 gigawatów mocy. Do Muzeum Narodowego w Warszawie powróciło 11 odzyskanych dzieł sztuki. 5 z nich to polskie straty wojenne, pozostałe ukradziono z muzeum po wojnie. Z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odbyła się uroczysta prezentacja i przekazanie do zbiorów tej placówki odzyskanych obrazów, 6 skradzionych fotografii oraz 17-wiecznej szklanicy. Joanna Stankiewicz. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że do muzeum powraca 11 bardzo różnych dzieł sztuki, które są w większości stratami wojennymi. Mamy tu 3 obrazy na płótnie. Mamy wspaniały gwarz Józefa Branta, który przedstawia kozaka, odnaleziony po wojnie w gruzach domu. No i mamy jeszcze na przykład coś takiego, czyli szklanica XVIII-wieczna, rzecz też wyjątkowa. Do muzeum trafiło też 6 skradzionych fotografii przedstawiających Zakopane i Tatry z początku ubiegłego stulecia. Wicepremier Gliński powiedział, że w resorcie kultury działa specjalny departament zajmujący się poszukiwaniem i odzyskiwaniem dzieł sztuki. Obecnie prowadzonych jest 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. A w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Kiszyniowie z reprezentacją Mołdawii 2-3 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. To spotkanie na stadionie Zimbru obserwował Filip Jastrzębski. Zaczęło się dobrze. W 12 minucie rywala napoczął Arkadiusz Milik, a w 34 minucie piekielnie mocnym strzałem prowadzenie podwyższył Robert Lewandowski. Do przerwy rywale nie stworzyli ani jednej sytuacji i Polacy pewnie prowadzili 2-0. Wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać nam 3 punktów. Po przerwie wkradła się jednak nerwowość po tym, jak w 48 minucie Jon Nikolaescu zaskoczył wszystkich, niestety łącznie z Wojciechem Szczęsnym, i strzelił kontaktowego gola. Po chwili znów piłka w siatce, ale trafienie nieuznane. Polacy nie wykorzystali kilku świetnych sytuacji, a Mołdawianie poszli za ciosem. W 80 minucie piękną indywidualną akcją popisał się Nikolaescu i gospodarze zasłużenie zremisowali. Po kilku minutach szał radości na stadionie Zimbru. Zamieszanie w polu karnym i Władysław Baboglo głową wpakował piłkę do siatki, dając Mołdawianom zwycięstwo. Koszmar to najbardziej wstydliwa porażka reprezentacji Polski od wielu lat. Mołdawia-Polska 3-2. Koszmar reprezentacji Polski, święto, jak państwo słyszeli, mołdawskich kibiców. Koszmarnie wygląda też tabela eliminacji Mistrzostw Europy. Polska jest w tej chwili 4. drużyną grupy E, przed biało-czerwonymi Czesi, Albańczycy i Mołdawianie. Mówiło się, że to grupa, z której nie da się nie awansować. Przyszłoroczne Euro zaczęło się jednak oddalać. Przegrali piłkarze, wygrał za to dziś Hubert Hurkacz. W tenisowym turnieju w niemieckim Halle pokonał w meczu pierwszej rundy Amerykanina Christophera Eubanksa. Dokładny wynik to 6-4, 6-7 i 6-3. Hubert Hurkacz jest zadowolony ze swojej dyspozycji. Cieszę się z zwycięstwa, na pewno dobrze serwowałem i tak naprawdę mój przeciwnik też grał na wysokim poziomie. W meczach na trawie, jeżeli obydwaj zawodnicy dobrze serwują, to gdzieś mało jest tych szans na przełamanie, także cieszę się, że ostatecznie wygrałem i że będę miał okazję grać tutaj kolejny mecz w hale. Następnym rywalem rozstawionego z numerem 6 Hurkacza będzie Holender Talon Griekspoor. Polak w Halle broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach przeważnie od 27 do 30 stopni. Trochę cieplej będzie w centrum, do 32. Trochę chłodniej nad morzem, w okolicach 24, maksymalnie do 27. Poza tym na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotnie popada deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Pojawią się też burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór państwu, jest 8 minut po 23. Na nasze 122 konstelacyjne spotkanie. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy do północy. Roll. czekaliśmy, no i się doczekaliśmy. Zapowiadali, że to dzisiaj, że o 10:00 usłyszymy przedsmak nowego albumu. No i obietnicy dotrzymali. Tak właściwie premiera radiowa odbyła się w BBC Radio 6 godzinę wcześniej, no ale ważne, że są, że powrócili, no i że w sierpniu będziemy mogli przywitać ich w Polsce na OFF festiwalu. No, pan redaktor chyba zdaje się, że nie powiedział, o kogo chodzi. Oczywiście chodzi o legendę shoegaze'u, czyli o grupę Slowdive. Nie wiem jak państwa, ale pana redaktora Mateusza ta wiadomość cieszy niezmiernie. Na pewno cieszy też tych, którzy w najbliższą niedzielę będą mieli okazję słuchać ich dźwięków na Glastonbury Festival. Sprawdzałem line-up i w niedzielę zagrają między 17 a 18 na scenie Woodsies. A jeżeli mówimy o radości, cieszy mnie niezmiernie również fakt, że za chwilę w studiu nie będę sam. Kto czytał zapowiedź na trójkowych social mediach, ten wie, a kto nie wie, proszę posłuchać. nerwowe światła. Freezing Lights i powiem nieco przykornie gorąca nowość od Under the Skin. No i w studiu sprawca tego całego zamieszania Mariusz Łuniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ochłonąłeś już trochę po premierze? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie ochłonąłem, ale wciąż słuchając teraz chłonę. Cieszę się, że single się ukazał, jest dobrze. Tak sobie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest przykład Cold Wave'u w odsłonie nowoczesnej. I jadąc do radia, nie wiem ile razy zapętliłem ten utwór, ale przyznam się szczerze, że to jest utwór idealny na takie gorące noce. Chłodzący utwór na gorące noce. No, ja też go zapętliłem jadąc tutaj. Nie wiem dlaczego, jakoś tak dawno nie słuchałem. I tak, sprawdził się zdecydowanie. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale zdaje mi się, że miłośnicy, wszyscy miłośnicy 4AD, miłośnicy grupy The Cure, grupy New Order, miłośnicy dźwięków nowofalowych, ale również wasi odbiorcy, to grupa bardzo oddana, grupa wyczulona na fałsz, na każdy zły krok, który prowadzi do wkroczenia w taką przestrzeń, gdzie nie ma miejsca na wrażliwość. Jednym słowem, wasi słuchacze są bardzo, bardzo uważni. Zastanawiam się, czy rzeczywiście nigdy nie miałeś takich pokus, by czasem wyłamać się ze schematu, wyłamać się i włamać jedną nogą w świat mainstreamu? Wiesz co, tu przede wszystkim jest kwestia braku kalkulacji, bo jakby wydaje mi się, że gdy w muzyce pojawia się kalkulacja, to coś się nadpsuwa. Tracimy tę emocjonalną część. Być może są artyści, którzy potrafią to łączyć jakoś dobrze, na pewno są. Dla mnie tutaj chyba podstawową sprawą jest właśnie szczerość i działam zupełnie intuicyjnie z muzyką. Jeśli ona się pojawi w mainstreamie jakimś, no w pewnym sensie, nawet teraz to jest mainstream, tak? Jednak jest to polskie radio. No to super, jeśli nie, to nie. Tutaj najważniejsze jest chyba szczerość tego przekazu. Jeśli ja się czuję z tym dobrze, to jest okej, niech to leci. No bo Freezing Lights jest w pewnym sensie takim puszczeniem oczka w stronę lekkości, w stronę popowej przebojowości, jak zaznaczyłeś. Może drobinę. Jest to kwestia może produkcyjna, trochę więcej tego wokalu, jest więcej śpiewania niż wcześniej. Ale utwór z drugiej strony wydaje mi się, że gdzieś dość mocno jest osadzony w tej tradycji zimnofalowej i być może trochę ta produkcja go pcha w taką nieco lżejszą stronę. Ale wydaje mi się, że analizując go, to jest wciąż taka pełnowartościowa zimna fala Cold Wave. O co chodzi z tym sformułowaniem, że to najbardziej zespołowy utwór świata? Świata? Mojego świata, tak. No tak, no bo to faktycznie utwór, który gdzieś tam zaczął zagnieżdżać się w trakcie jeszcze końcówki pandemii i wyszedł w ogóle od mojego live składu, tak, od chłopaków, z którymi gram koncerty z Tomem Taylorem, jeszcze wtedy z Maćkiem Dąbrową, obecnie już nie gra z nami, ale faktycznie oni gdzieś przynieśli taki zrąb tego numeru, jakieś podstawowe riffy i zaczęliśmy nad nim pracować. Najbardziej zespołowy utwór. Tak, ponieważ no, wcześniejsze płyty Under the Skin to były stricte solowe moje albumy. Zajmowałem się tam praktycznie całą muzyką od A do Z, z jednym wyjątkiem, którym był utwór Burn, który skomponowałem z Tomem Taylorem i to jest wszystko, więc to była taka 99 moja muzyka procent. W tym momencie to jest taki już bardziej podzielony udział i wspólna praca. Zapytałem przed audycją też Mariusza, czy możemy zdradzić nieco więcej odnośnie nowości, no ale na razie musimy się uzbroić w cierpliwość. No i tak jak rozmawialiśmy, będziemy dzisiaj nawiązywać do przeszłości nieco. Trochę przekornie teraz będzie, bo teraz o końcu wakacji. Ends this summer. Rzeczywiście proszę nie brać sobie tego do serca. Tuż przed wakacjami nieco przykornie End This Summer i Mariusz Łuniewski, czyli szef Under the Skin. Czy ja dobrze powiedziałem szef? Czy to jest dobre sformułowanie? Szef to jest śmieszne słowo. Dobrze, tak jest, dobrze, że nie prezes. W każdym razie, szef, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że bardziej gdzieś mózg tak naprawdę całego zamieszania. Tak, to może to... To niesamowite, bo nie czuję się szefem. Odkryliśmy nową zależność na ocenę danej twórczości, bo przed chwilą ja sobie tak, przyznam się szczerze, gwizdałem z radości, a Mariusz powiedział, że rzeczywiście ma taką teorię, że jeżeli ktoś gwizdze przy utworze, to znaczy, że ten utwór jest naprawdę dobry. No, to jest taka teoria studyjna moja, uknuta na potrzeby gdzieś tam twórczości, że jak faktycznie mimochodem zaczniesz gwizdać jakąś melodię z numeru, znaczy, że okej, chyba poszło w dobrą stronę, coś tam zostało ci w głowie, więc ucieszyła mnie twoja reakcja, że pogwizdujesz End This Summer. Mógłbym nawet zaśpiewać, ale nie będę tutaj robił konkurencji. Nie, to tylko tak, kiedy nikt nie słyszy. Dlaczego nie? Może i tu być na antenie. Może jednak zostawmy to Mariuszowi. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten nowy rozdział Under the Skin, o którym wspominałeś przy okazji wydania singla Freezing Lights. Czy to właśnie będzie rozdział koncertowy, czy to będzie rozdział nastawiony na nowe wyzwania? Czy tak właściwie jeszcze sami nie wiecie i jesteście wyznawcami tak zwanego spontanicznego podejścia do twórczości? Kilka priorytetów jest w tym momencie tak naprawdę w Under the Skin, bo oczywiście staramy się maksymalnie dużo grać live. No, teraz może ten sezon letni nie jest jakiś taki bardzo, bardzo obfity w te koncerty. No, ale gramy Castle Party w połowie lipca. To jest taka istotna dla nas bardzo impreza. I jesienią startujemy z koncertami, w planach jest Szwajcaria, jest też Polska, mam nadzieję na kilka koncertów, może nawet mini trasę. W międzyczasie oczywiście cały czas praca studyjna nad nowymi utworami. No i tak, i działamy. Działacie i wiele koncertów za wami, jak wspomniałeś, wiele przed wami, ale chciałbym też podpytać o te najbardziej pamiętne. Czy ty masz taki zestaw swój osobisty top of the top? Clan of Zymox, Creepast Away, a może Lebanon Hanover. Czy masz jakiś taki właśnie koncert w pamięci, który sprawił, że poziom motywacji, poziom satysfakcji był na tyle wysoki, że trudno było o nim zapomnieć? Wiele było takich momentów, bo no, oczywiście wymienione po raz pierwszy raz czy gdzieś tam, chyba z tych wymienionych to największym przeżyciem był jednak Drop Majesty, bo to taka kosmiczna sytuacja, bo oni byli chyba wtedy w takim olbrzymim topie i sami organizowaliśmy ten koncert w Krakowie, więc to takie niezłe doświadczenie. To jest też, wiąże się z tym taka anegdota rajderowa, nie wiem, czy słyszałeś o tym, co znaczą skarpetki w rajderach? Nie mam pojęcia. No my też nie mieliśmy, więc dostaliśmy rajder taki od zespołu Drop Majesty. I między innymi, oprócz tam oczywiście takich standardowych rzeczy, jedzenie, picie, potrzeby, ręczniki, były również skarpety w kolorze czarnym. To o ścianach czarnych słyszałem. No i oczywiście zapewniliśmy te skarpety. Panowie, jak przyszli na backstage, to poskładali się ze śmiechu absolutnie. Bardzo nam podziękowali. My nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I któregoś razu zupełnie przypadkiem natknąłem się na informację, gdzieś oglądając jakiś dokument o muzyce, że skarpetki oznaczają przeróżne substancje psychoaktywne. Których nie polecamy oczywiście. Które oczywiście nie polecamy. W każdym razie, jeśli skarpety są w rajderze, to wiedzcie, że coś się dzieje. Że coś się dzieje, nie tak. Iggy Pop na jednym z występów na off-festiwalu zażyczył sobie dzieła sztuki w garderobie. No i Artur Rojek rzeczywiście jako organizator sprostał temu wyzwaniu i obraz się znalazł. Także no, z tymi rajderami może być różnie. To może za chwilę spytam, jakie wymagania ma Mariusz Łuniewski, Under the Skin. We'll be right back. Under the Skin i twórca tak zwanego post-punk Double Espresso. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie próbowałem używać waszej muzyki jako zamiennika, zamiennika porannej kawy, ale może jutro to zrobię. No zapraszam na pewno, chociaż sama idea tego hasła jest taka, że bardziej chodziło mi o pewną taką kondensację, że to jest, że muzycznie jest to taka esencja, bo o to mi chodziło. Jeżeli pozwolisz, jeszcze chcę wrócić do Freezing Lights. Z przyjemnością, bo na razie chyba tym żyjemy, tym utworem, który od tych ostatnich dni w głośnikach okazuje się, że nie tylko moich, ale i twoich, ale myślę, że fanów. To już jest chore naprawdę, ale nie wiem, gdzieś tak jest, że to tak człowieka gdzieś trochę podjada, że z jednej strony już masz dość po miksowaniu. Ten utwór miał 20 parę wersji, zanim osiągnęliśmy tę właściwą. Ja go miksowałem prawie 3 miesiące z różnymi tam perypetiami, z nagrywaniem wokali jeszcze raz, więc działo się. No ale gdzieś z jakąś przyjemnością do niego też wracam. To może kiedyś powstaną jakieś b-sidy, wersje nietypowe tego utworu? Wiesz co, to trochę jest tak, że prawdopodobnie bym ci przedstawił wersję 11 i wersję 22, tak z marszu, to mógłbyś mieć problem ze znalezieniem tych różnic, to już są moje. To już są takie szczegóły. Faktycznie szczegóły, ale są faktycznie wersje, które się trochę różnią, więc kto wie. Samotność pośród miasta, świadomość, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Myślę, że wiele osób w wielkich miastach właśnie, ale pewnie nie tylko w wielkich miastach, zmaga się z poczuciem takiego osamotnienia w miejscach, w których ludzi nie brakuje. To trochę taki paradoks, a z drugiej strony smutna prawda. Tak się zastanawiam, czy wasze dźwięki to takie antidotum na samotność? Ciężko powiedzieć, czy to antidotum. To trochę jest chyba tak... Ja tak zawsze odbierałem muzykę, że gdzieś ta może nie do końca najweselsza, może ta trochę bardziej melancholijna muzyka jest jak przyjaciel w niedoli. Bo ja nigdy nie mogłem się rozweselić muzyką, w sensie mając podły humor na przykład. Ciężko mi było puścić sobie coś wesołego i poczuć się dobrze. Nie, wręcz przeciwnie. Dopiero ta muzyka, która gdzieś trafiała w mój stan emocjonalny w danym momencie, który był taki, nie inny, była w stanie mnie gdzieś podnieść na duchu mimo wszystko. Czułem, że jest gdzieś ktoś, kto myśli podobnie, czuje podobnie, nie jestem sam, więc może w tym sensie faktycznie może podnosić na duchu nawet. A coś, powiem ci szczerze, że w tym jest. Kiedy człowiek jest w gorszym humorze, zazwyczaj nie włącza, nie słucha utworów optymistycznych, ale rzeczywiście sięga po te takie dosyć pesymistyczne dźwięki. A no to jest chyba skomplikowana psychologia ludzka. To jest chyba tak, że denerwowałby cię kolega, który przyszedł z jakąś, na przykład, nie wiem, super wesoły do ciebie i klepał cię po plecach, gdy źle się czujesz. A to jest jak przyjaciel, który koło ciebie siądzie i cię po prostu położy rękę na ramieniu. Słuchaj, jestem, tak? Jestem z tobą. Ja to tak interpretuję. Pewne stany muszą po prostu przeminąć i dać sobie temu czas. Przeprotezować. Under the Skin, Mariusz Uniewski był moim gościem. Bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że to jest pierwsze i nie ostatnie spotkanie. Będziemy się często widywać przy okazji tych zwiastunów, a może nowej płyty, a może kolejnego utworu. Także to się wszystko nagrało i mam nadzieję, że zaproszenie do Trójki przyjmiesz. Oczywiście zawsze i bardzo dziękuję za dzisiaj. No to jeszcze utwór, który na mojej osobistej playliście Top of the Top Under the Skin się znajduje, czyli utwór No There. It's the only way. It's the only way. napisał, fajnie będzie usłyszeć i zobaczyć Under the Skin na Castle Party. No, oczywiście dołączamy się do tego stwierdzenia i pomyślałem sobie, że dzisiaj też warto sięgnąć po nowy utwór od Drop Majesty, z którymi na scenie 6 lat temu grał nasz dzisiejszy gość Mariusz Uniewski. Drop Majesty i Rachel Goswell z grupy Slowdive. Oh, Majesty, Rachel Goswell z grupy Slowdive. Tak sobie myślę, co by było, gdyby taki projekt kiedyś został powołany. Drop Majesty, Under the Skin i Slowdive. No myślę, że ta mieszanka mogłaby sporo namierzać. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Wiem, że 10 minut do północy, ale kto chciałby się dodać jeszcze, serdecznie zapraszamy. Skoro dzisiaj zimna fala i takie dosyć mroźne dźwięki, no to nie mogłem zapomnieć o grupie The Soft Moon. We'll be right back. Jasona Lestera i Severiano Martineza. A w roli głównej Robert Forster, aktor nominowany do Oscara, znany chociażby z filmu Jackie Brown. No a obraz wyjęty niczym z niepokojącego horroru, niczym z najgorszego koszmaru. Kalifornijczyk Louis Vasquez prawie na zakończenie naszego dzisiejszego konstelacyjnego spotkania. Dziękujemy za dzisiaj. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Together. So fast, voices from the past are whispering to me. And legs hit the ground now, anchors get broken. On and on, blood on the floor. And legs hit the ground now, anchors get broken. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.